kinga na tomo sanate solo zura tambe akukana yo na ndenge oyamba kinga motema ya bondeko mama zura akutanga kombo na yo bipai nyoso na koleka mama zura esa motema baninga. Okutana ke bangai ndenge nazalaka.